nađi me na onom starom mestu. Idemo se, srce ne pomera. Pala sam na skoro svakom testu. Dalje ne znam koja mi je mera. Moj život ko da je pisao Dante. Igram, ali loše su mi karte. Sve više me podsjeća na roman. Srce peče kao da je blizu vatre. Vodi me na polje nemira. Odvedi me od nemira i bluda. Makar bila na zori skira. I onako nisam navikla na čuda. Ne znam da je pesna, koža desna. Zbog tebe se raspadam. Ja kao pešak, to živi pesak. Uzimaš me tiho, sebi kao sakara. Treznao da je besna, koža desna, zbog tebe se raspadam. Ja kao pešak, to živi pesak, uzimaš me tiho, sebi kao sakara. Ti živi pesak, uzimaš me tiho, sebi kao sakara. Trezna, da je besna, koža desna, zbog tebe se raspadam. Ja kao pešak, ti živi pesak, uzimaš me tiho, sebi kao sakara.